ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ฟังคำทำนายทำไมจึงมัวตื่นตูมแล้วภูมิปัญญาจะมีมาจากที่ไหนบรรยายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2541 อยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตานิดนึงนะคะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงกำเนิดของโลกและจักรวาลไว้ว่ายังไงบ้างคะ เรื่องนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องที่ทางพระศาสนาท่านสนใจนะท่านจะสนใจเอาใจใส่สอนคนว่าทำไงจะให้ประพฤติดีพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามมีพฤติกรรมที่ดีจิตใจที่ดีมีปัญญารู้เท่าทันความจริงแล้วดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาสอนเล่าเรื่องความเป็นมากำเนิดโลกอะไรโดยตรงนี้เรียกได้ว่าไม่มีแต่อาจจะมีพาดพิงโดยที่ว่าเท้าความไปถึงความเชื่อของคนสมัยก่อนคือคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็ย่อมมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องจักรวาลนะนี่บางท่านก็อาจจะไปยกเอาเรื่องอย่างในอคัญญสูตรอคัญญสูตรนี้ก็จะพูดไปในแง่หนึ่งก็เหมือนกับกล่าวถึงแนวคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของโลกแต่ว่าเราต้องมองดูว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้นั้นตรัสขึ้นจากภูมิหลังว่าปรารภอะไรตามเรื่องก็ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าเดิมเนี่ยตอนที่สังคมมนุษย์จะเจริญขึ้นมาแต่เดิมนี้ก็ยังไม่มีมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติต่างๆก็พูดถึงการที่โลกเนี่ยใช้ท่านใช้เวลาแปลจะใช้คำว่าเสื่อมแต่ว่าในภาษาบาลีใช้คำว่าสังวัตติคือแสดงอาการที่มันเป็นวงกลมหรือหมุนหมายความว่ามีการหดตัวหรือว่ามีการที่ว่าม้วนกลับแล้วต่อมามันก็คลี่คลายขยายเรียกว่าวิวัตเรียกว่าสังวัตกับวิวัตนี่โลกก็เสื่อมภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสังวัตมันก็หดตัวแล้วก็ในทางเจริญเราอาจจะแปลไม่ถูกก็ได้คือเราแปลกันว่าเจริญแต่ภาษาบาลีเรียกว่าวิวัตวิวัตก็คือคลี่คลายออกไปเนี่ยทีนี้ก็ถือว่าเรื่องของการจะหดตัวแล้วก็คลี่คลายออกไปอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามาสัมพันธ์กับมนุษย์และมนุษย์จะดำเนินชีวิตอยู่กันอย่างไรนะอันนี้ตามเรื่องที่มาเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยก็ว่าถึงเมื่อเดิมนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีมนุษย์ในโลกก็เสื่อมลงไปต่อมาก็กลับคลี่คลายก็เรียกวิวัฒน์ขึ้นมาอีกการที่วิวัฒน์ก็พูดถึงการที่ว่าแต่เดิมก็มีเหมือนกับว่าโลกหรือจักรวาลมีความมืดต่อมามีแสงสว่างมีพระจันทร์วันอาทิตย์อะไรตอนนี้เนี่ยก็ต่อมาก็มีสัตว์ที่มาเกิดแล้วก็สัตว์นั้นก็กินในพวกสิ่งที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยคือน้ำมันก็ปนอยู่กับเรื่องของดินของอะไรพวกนี้เนี่ยความขุ่นข้นก็มีเป็นสารที่ลอยแล้วก็กินสิ่งเหล่านั้นต่อมาก็วิวัฒนาการในทางร่างกายต่อมาสังคมมนุษย์ก็เจริญขึ้นถ้ามีเกิดมีมนุษย์นะแล้วสังคมมนุษย์ก็มีการที่อยู่กันแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งมีการเกิดของนักปกครองเกิดของข้าราชการแล้วเกิดของผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่ เราเรียกว่าวรรณะสี่ของอินเดียคือพระพุทธเจ้าตรัสในประเทศอินเดียก็ตรัสตามภูมิหลังของคนที่เขาอยู่กันอย่างนั้นให้เห็นว่าเกิดมีผู้ปกครองขึ้นมาอย่างไรเกิดมีพวกพราหมณ์นักวิชาการนักบวชอย่างไรแล้วก็เกิดพวกผู้ประกอบอาชีพต่างๆอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งพวกกรรมกรหรือที่เรียกว่าวรรณะสูตรทีนี้สาระสำคัญในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยตรัสพระปรารภทัศนะของพราหมณ์และก็ตรัสกับคนที่มาจากวรรณะพราหมณ์มาบวชคือมีเณรสององค์เป็นมานพก็คือเป็นชายหนุ่มวรรณะพราหมณ์แล้วเขามาเริ่มใส่พุทธศาสนามาบวชตอนนั้นเขายังเป็นเณรอยู่ทีนี้การที่เขามาบวชเนี่ยนะก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกับคนในวรรณะของเขาซึ่งไม่เห็นด้วยอันนี้วรรณะพราหมณ์นั้นนับถือพระพรหมพระพรหมนั้นก็เป็นเทพเจ้าที่พวกชาวอินเดียหรือพวกถือศาสนาพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมนุษย์โดยแบ่งเป็นวรรณะสี่เป็นกษัตริย์พราหมณ์ท่าสูตรใครเกิดมายังไงก็ถือว่าเป็นไปตามที่พระพรหมสร้างก็ต้องอยู่ในวรรณะตลอดไปสาระสำคัญมันอยู่ที่นี่คือพระพุทธเจ้าต้องการตรัสให้เห็นว่าการที่มนุษย์มาแยกที่เราเรียกเป็นแบ่งวรรณะแบ่งพวกแบ่งอาชีพกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นพระพรหมสร้างสาระสำคัญมันอยู่ที่นี่ก็จะตรัสเล่าถึงการที่ว่ามนุษย์นั้นเดิมก็อยู่กินกันไปหาอาหารมากินในแต่ละวันว่าเช้าไปหาอาหารก็เก็บเอาพืชพันธุ์ที่มีอยู่แล้วก็เอามารับประทานพอเย็นก็ออกไปก็เก็บเอามารับประทานต่อมาก็มีบางคนก็มีความคิดที่ว่าเออแทนที่เราจะต้องไปทีละครั้งลำบากก็เก็บมาไว้เอามากินสักทีเดียวทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นก็เก็บทีเดียวต่อมาก็เก็บให้มันกินไปได้หลายๆวันเนี่ยไปทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีการเก็บสะสมขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องการทีละมากๆทำให้มนุษย์เนี่ยต้องมีการแบ่งเขตก็เริ่มมีการจัดสรรคล้ายๆจัดสรรเขตที่ดินกันขึ้นมีการครอบครองอันนี้ต่อมาในบรรดาคนเหล่านี้บางคนก็มีความโลภมากนะอยากได้มากๆในที่ของตัวในเขตที่ตกลงกันว่าเป็นของตนเองนั้นอาจจะมีน้อยไปหรือว่ามันเป็นที่ไม่ดีก็พอคนอื่นไม่เห็นก็ละเมิดเข้าไปหยิบเอาของคนอื่นนะพอคนอื่นเขาเห็นก็เกิดวิวาทกันทะเลาะกันนะเกิดการทุบตีกันก็เริ่มมีปัญหาในสังคมความขัดแย้งนี่ต่อมามนุษย์ที่มีสติปัญญาก็เห็นว่าจะปล่อยสังคมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็จึงมาประชุมกันแล้วก็มาคิดกันว่าเราควรจะตั้งใครสักคนหนึ่งในบรรดาพวกเรานี่แหละที่เป็นคนมีบุคลิกลักษณะดีมีสติปัญญาความสามารถที่คนจะเชื่อถือแล้วก็มอบอำนาจให้และให้ท่านผู้นั้นนั้นตัดสินเวลาเกิดเรื่องความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันอันนี้เพื่อจะให้ท่านผู้นั้นทำหน้าที่นี้ได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นก็เลยไม่ให้มีภาระเรื่องอาหารมอบที่ดินอะไรต่างๆให้เนี่ยแล้วก็ให้ทำหน้าที่เนี้ยในต่อมาก็เพื่อให้การตัดสินสะดวกก็ถึงกับว่ามอบให้เหมือนกับเป็นใหญ่ในที่ดินทั้งหมดก็จะได้พิจารณาตัดสินได้เต็มที่อันนี้ท่านผู้นี้ที่ทำหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกกันว่าเป็นมหาสมมติแต่ว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นใหญ่เลือกตั้งก็ได้แต่งตั้งก็ได้นี่เรียกว่าราชาเพราะว่าเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการที่มาช่วยวินิจฉัยตัดสินคดีให้เกิดความสงบเรียบร้อยเราจะเรียกว่ากษัตริย์เพราะว่าให้เป็นใหญ่ในเขตในที่ดินเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดของกษัตริย์หรือการปกครองทีนี้ในเมื่อสังคมมันมีความวุ่นวายอย่างนี้มีการปกครองขึ้นแล้วก็มีคนจะพวกหนึ่งที่เห็นว่าสังคมนี้วุ่นวายไม่อยากยุ่งด้วยแหมมันมีความชั่วกันเหลือเกินเราละเลิกสิ่งเหล่านี้ไปออกไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยพวกนี้ก็เกิดเป็นคนอีกพวกหนึ่งซึ่งมาเป็นพวกพราหมณ์เนี่ยแล้วก็มีพวกที่ไปอยู่เฉพาะตัวปลีกลีกนี้จากสังคมไปหาความสงบทางจิตใจบำเพ็ญฌานก็อาจจะเป็นพวกคล้ายๆอย่างนี้อีกพวกหนึ่งแล้วก็เป็นพวกที่เอาไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาเที่ยวบอกคนนะก็พวกนี้ก็จะอยู่ในสายของพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่เป็นเจ้าพิธีเป็นผู้ที่ต่อมาก็ในแง่ของพราหมณ์ก็ผูกขาดการศึกษาเนี่ยแล้วก็พวกที่อยู่มีครอบมีครัวมุ่งหน้าทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆประกอบการค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นอีกวรรณะหนึ่งเรียกว่าวรรณะแพทย์แล้วก็มีวรรณะสูตรแล้วพวกนี้ก็ว่ากันไปตามที่เรื่องของการเป็นอยู่การประกอบอาชีพของคนนี้เองไม่ใช่ว่าพระพรหมท่านสร้างมาหลอกมีพระพุทธเจ้าจัดเรื่องราวก็ต่อมาก็เรื่องของสังคมมีความเสื่อมความเจริญพระพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะแบบแผนความประพฤติของคนเป็นเครื่องวัดเนี่ยเป็นเรื่องหลักการต่างๆที่จะเป็นเครื่องตัดสินการที่คนจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์สูตรก็เป็นไปตามหลักการเป็นไปตามแบบแผนขนบธรรมเนียมที่มนุษย์ยึดถือตกลงวางเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปในที่สุดก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเขาเรียกว่าธรรมฉะนั้นแทนที่จะเป็นพรหมผู้สร้างเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เทพเจ้าสูงสุดบรรดาสิ่งต่างๆแต่กฎแห่งความเป็นจริงธรรมะนี่แหละเป็นใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดสินสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าว่าคนจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรจะทำความชั่วก็ชั่วทั้งนั้นทำความดีก็ดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่มาวัดเอาได้ชาติกำเนิดแล้วก็เมื่อมาพัฒนาตนอย่างดีเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์ไม่ขึ้นตะวันนั้นไหนจะเป็นกษัตริย์เป็นชาเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานอะไรมาพัฒนาตนได้อย่างนี้ก็สูงสุดในหมู่มนุษย์แม้แต่เทพมนุษย์ที่พัฒนาตัวอย่างนี้ก็สูงกว่าเนี่ยเพราะนั้นประเด็นของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่การสร้างโลกหรืออะไรหรือกำเนิดโลกเรื่องสร้างโลกไม่มีอยู่แล้วแต่เรื่องกำเนิดโลกก็ไม่ถือสำคัญแต่ให้เห็นว่าหนึ่งในแง่ธรรมชาติก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการความเป็นไปความที่คลายหดตัวอะไรของสิ่งทั้งหลายแล้วก็เรื่องของสังคมมนุษย์เป็นจุดเน้นมนุษย์สังคมก็เป็นไปตามการกระทำของมนุษย์เนี่ยจุดเน้นจะอยู่ที่การกระทำของมนุษย์อันนี้คือเรื่องของพุทธศาสนาเพราะนั้นจะมาถามกันเรื่องพระพุทธเจ้าจัดเรื่องกำเนิดโลกอย่างไรนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนประเด็นจุดสนใจไปเนี่ยเรื่อง ถ อ ยแล้วอย่างความฝันของพระเจ้าเกษมที่โกศลที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์นะคะอันนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระโดยรวมแล้วเนี่ยคืออะไรบ้าง อันนั้นยิ่งชัดใหญ่เลยเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งตอนใกล้รุ่งพระเจ้าเกษมที่โกศลทรงพระมหาสุบินฝันครั้งใหญ่ฝันเห็นสิ่ง16สิ่งโดยมากจะเป็นสัตว์เป็นสิ่งของทั้งหลาย16อย่างอันนี้เป็นของที่มันแปลกไม่น่าจะเป็นไปเพราะความที่มันแปลกมันก็ตรงข้ามกับภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นก็ทำให้พระองค์ตระหนกพระทัยว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรนะก็เลยพอเช้าขึ้นมาพอถึงเวลาที่พวกอมาตย์มาประชุมกันชาปุโรหิตเข้ามาเฝ้าเขาก็เป็นธรรมเนียมจะถามว่าพระองค์ทรงบรรทมหลับดีอะไรต่างๆหรือพระองค์ก็บอกเปล่าจะไปหลับดีอะไรละฝันร้ายเนี่ยเขาก็เลยขอทูลกราบทูลให้ทรงเล่าให้ฟังพระเจ้าประเสริฐนั้นที่โกศลก็เล่าความฝัน16ประการเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยจะดีจะร้ายก็ขอให้พระปุโรหิตช่วยทำนายแล้วช่วยหาทางแก้ไขพระปุโรหิตก็ทำนายบอกโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะจะมีอันตรายกับราชสมบัติหนึ่งนะจะเรียกว่าเป็นรัฐอันตรายสองเป็นอันตรายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคอันตรายสามก็เป็นอันตรายแก่พระชนชีพแก่พระชีวิตของพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเองเรียกว่าชีวิตอันตรายก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะ พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ยิ่งตกพระทัยทำยังไงล่ะก็เลยขอถามว่าจะแก้ไขยังไงพราหมณ์ก็ถนัดนักมันก็ต้องประกอบพิธีบูชายัญเราต้องเตรียมการเอาละสิพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะความที่ทรงเกรงภัยต่อพระองค์เองเนี่ยก็เตรียมการที่จะบูชายัญเป็นการใหญ่ทีนี้ฝ่ายพนางมาริกาเทวีเป็นพระมเหสีเนี่ยทรงเลื่อมใสพุทธศาสนาทรงรู้เข้าใจธรรมะเห็นว่าเรื่องความเชื่อถืออย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ตามแนวทางของผู้ที่เข้ามานับถือทางธรรมะก็จะเห็นว่าพวกพราหมณ์นี่มีแรงจูงใจเบื้องหลังคืออยากได้ผลประโยชน์จะทำการบูชายัญแล้วก็ไม่เข้าเรื่องบูชายัญก็ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากมายนะตอนนี้ก็เป็นการทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเบียดเบียนด้วยพระนางมาริกาเทวีได้ทรงทราบความเป็นไปเห็นความโกลาหลก็เลยมากราบทูลพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลก็ทรงเล่าให้พระนางมาริกาทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยนี่พระนางมาริกาก็เลยกราบทูลบอกเอ้นี่พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันเนี่ยเราพระองค์ไปก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็น่าจะดีก็เลยพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลก็ตกลงก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระองค์ได้มีความฝันอย่างนี้จะว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าไอ้เรื่องฝันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์หรือแม้แต่การเวลาช่วงนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตนั่นเนี่ยทีนี้เรื่องฝัน16อย่างที่ว่าเป็นเรื่องอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีเรื่องธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมมันนี่ทีนี้ก็จะยกตัวอย่างคงจะเคยได้ยินใน16อย่างมีอะไรก็เช่นอย่างบอกว่าเห็นวัวตัวใหญ่วิ่งมาจาก4ทิศทิศละตัวยังก็จะเข้ามาชนกันแต่เสร็จแล้วพอวิ่งเข้ามาใกล้กันแล้วก็กลับออกห่างกันไปแล้วก็วิ่งหายไปนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรืออย่างอันว่าต้นไม้เกิดมาโผล่เหนือดินแทรกขึ้นมานิดเดียวมีลูกแล้วหรือว่าแม่โคนี่กลับกลายไปมาดื่มนมลูกนะแล้วคนแทนที่จะเอาวัวตัวใหญ่ๆมีกำลังมาเทียมเกวียนก็เอาตัวเล็กๆนะมาเทียมเกวียนแล้วก็มีม้ามี2ปากกินหญ้าเป็นการใหญ่อะไรต่างๆนะหรือว่าเรื่องคนทั้งหลายนี่มีตุ่มน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งอยู่ตรงกลางอยู่ที่วังพากันเอาน้ำไปใส่เต็มล้นยังไงไงก็มาหยุดแต่ไอ้ตุ่มอื่นๆที่อยู่ข้างนอกก็ไปไม่เอาใจใส่ไม่เหลือแล้วปล่อยให้ว่างนะหรือว่ามีสระอยู่สระหนึ่งก็กลางสระนั้นน้ำกับขุ่นทีนี้ให้ตอนข้างๆขอบสระใกล้ตลิ่งซึ่งมีสัตว์ต่างๆไปเหยียบย่ำมากับน้ำใสนะหรือว่ามีคนเอาแก่นจันทร์ที่มีค่ามีราคาสูงเนี่ยไปแลกกับเปลี่ยนเน่าเนี่ยตรงนี้เป็นต้นหรือจะหลอดจนกระทั่งว่าเขียดไล่งูเห่าน้ำเต้าจมศิลาลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วแกะกวดเสือเนี่ยเป็นธรรมดาเสือมันต้องไล่แกะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของมหาสุบินของพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลที่ว่าพระปุโรหิตว่าจะเป็นอันตรายแก่พระองค์ต้องบูชายัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เป็นอันตรายแก่พระองค์หรอกมันเป็นเรื่องของความเป็นไปสังคมภายหน้าตอนนี้ก็จะยกตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ได้บอกว่าวัวตัวใหญ่วิ่งมาจากทิศทั้งสี่มันจะมาชนกันพอใกล้กันก็ต่างก็ถอยแยกกันไปหมดเนี่ยอะไรก็บอกว่าต่อไปภายหน้านี่เมฆตั้งมาเหมือนจะมาจากสี่ทิศมืดมัวหมดพอมาถึงจริงเดี๋ยวอ้าวเตรียมตัวจะรับฝนเดี๋ยวหายไปหมดไม่ตกซะนี่อะไรนี้นะหรือว่าม้าสองปากอันนี้ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นใหญ่เช่นว่าคดีความเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีก็จะมีการที่ว่า หาผลประโยชน์เอาจากทั้งฝ่ายโจทย์ทั้งฝ่ายจำเลยกินทั้งสองข้างอะไรนี้นี่เนี่ยมาสองตักเหลือตักน้ำใส่ตุ่มเดียวให้เต็มตุ่มกลางไอ้ตุ่มนอกไม่เอาใจใส่ก็บอกว่าต่อไปภายหน้าผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปหากินกับชาวชนบทนะไปเบียดเบียนชาวชนบทตัวเองนั่นมันก็ตุ่มเต็มนะประชาบ้านก็เอาจะผลประโยชน์มาให้จะไล่ตุ่มชาวบ้านเองว่างไม่มีน้ำเลยแย่กันเป็นหมดนะนี่ยังเป็นตัวอย่างหรือว่าอย่างน้ำกลางสระคุณน้ำที่อยู่ใกล้ๆขอบสระถูกสัตว์ทั้งหลายเหยียบย่ำกับใสก็หมายความว่าในตัวเมืองที่เป็นที่ชุมนุมของความเจริญเนี่ยกลับมีแต่ปัญหาความเดือดร้อนข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะเหมือนกับน้ำที่ขุ่นเพราะว่าคนทั้งหลายที่หาความสงบสุขก็ต้องหนีออกไปข้างนอกนะไปอยู่ตั้งชุมชนกันมีความสุขสงบดีนะเหมือนกับที่น้ำใสทั้งที่สัตว์ทั้งหลายไปเหยียบย่ำกันมากนะผมบอกว่ากันจันไปแลกเตียงเน่าก็เหมือนอย่างพวกข้าราชการที่ว่าอันนี้จะเน้นไปที่พระภิกษุต่อไปพระภิกษุนี่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของมีค่าเนี่ยเอาไปหาผลประโยชน์เอาไปแลกเอาเป็นเงินเป็นทองมุ่งลาภสักการะอย่างนี้เป็นต้นนะน้ำเต้าจมก็คือว่าคนที่เป็นผู้ดีมีการศึกษาไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูนะแต่ว่าคนที่ไม่มีการศึกษากลับมีกำลังมีอำนาจขึ้นมานะเฟื่องฟูขึ้นมานะก็ตรงข้ามกับข้อที่ว่าศิลาก็ลอยคนที่ควรจะมีน้ำหนักเป็นผู้ที่ควรได้รับความเคารพนับถือเชื่อฟังนั่นก็ไม่ได้รับความเชื่อถือถ้อยคำจะพูดเขาก็ไม่รับฟังนะเหมือนศิลาที่ลอยอะไรนี้นะเขียดไล่งูเห่าก็ทำนองเดียวกันคือผู้มีอำนาจก็ไปอยู่ในอำนาจนะของคนที่เรียกว่าอันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของผู้หญิงนะคือว่าผู้มีอำนาจอะไรต่างๆก็ไปอยู่ในอำนาจของราคะจริตนะหาความสุขสำราญก็เลยไปอยู่ในอำนาจของผู้หญิงที่ตัวเล็กๆน้อยๆอะไรทำนองนี้นะแทนที่ว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะหรือแกะกวดเสือก็เป็นทำนองเดียวกันก็คือว่าพวกคนที่ควรจะมีความรู้ความสามารถมีอำนาจก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในหน้าที่ที่จะทำงานบริหารกับเอาคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถมีขึ้นมาเป็นใหญ่ไอ้เจ้าพวกเหล่านี้ก็ไปเที่ยวไล่กวดข่มเหงไอ้พวกคนที่มีความดีงามมีความสามารถมีความรู้มีการศึกษาดีอะไรทำนองเนี้ยหมายความว่าคนไม่มีการศึกษาอบรมแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่เรื่องก็เป็นทำนองนี้ให้ข้อสังเกตว่านี่เป็นเรื่องความเป็นไปในสังคมซึ่งจุดสังเกตอันหนึ่งก็คือให้เห็นว่าพระเจ้าประเสริฐนิธิโกศลเป็นพระราชาทำหน้าที่ปกครองพระพุทธเจ้าตรัสนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเข้าไปตั้งกี่ข้อแล้วพระธรรมเป็นการเตือนเลยเนี่ยเตือนเรื่องการที่จะปกครองแผ่นดินทำให้บ้านเมืองสงบสุขมันจะมีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดผลร้ายขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นเพราะนั้นจะต้องป้องกันแก้ไขเพราะนั้นจุดสำคัญก็คือเรื่องความไม่เปรียบหมาดนะแล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าจัดเรื่องอนาคตภัยก็จัดในหมู่พระภิกษุสงฆ์ก็จะเป็นทำนองนี้จะเน้นเรื่องพระมีสูตรหนึ่งก็เรียกว่าอนาคตภัยสูตรสูตรว่าด้วยภัยในอนาคตพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายบอกว่านี่นะเรื่องของความเป็นไปในหมู่สงฆ์ในพระศาสนาเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเรื่องแม้จะไม่เกิดในบัดนี้แต่ภายหน้าก็จะเป็นไปได้เนี่ยก็คือการที่ว่าต่อไปในอนาคตพระภิกษุที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมไม่ท่านเรียกว่าไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาปัญญาเมื่ออยู่มาก็ได้เป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ตัวเองก็ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาอบรมก็ไม่สามารถจะไปให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ตนบวชผู้ที่มาอยู่ในปกครองได้ต่อมาพระที่อยู่ในปกครองเหล่านั้นที่เข้ามาบวชก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้รับการศึกษาอบรมไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาปัญญาต่อไปก็ต้องขึ้นไปเป็นผู้บริหารเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อีก นะก็ต่อไปก็อย่างนี้ก็ต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแม้มันยังไม่เกิดในบัดนี้แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ในกาลล่วงหน้าเพราะฉะนั้นให้รีบป้องกันแก้ไขเสียเนี่ยนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยหนึ่งจะเน้นเรื่องการกระทำของมนุษย์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เป็นไปเนี่ยที่เกิดจากการกระทำมนุษย์เป็นสำคัญเหตุปัจจัยอื่นนั้นยังอยู่ในอำนาจมนุษย์น้อยกว่าการกระทำของตนแล้วความเป็นไปในสังคมมนุษย์นี้ส่วนใหญ่ไปจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงและแรงจูงใจเพราะนั้นให้ระมัดระวังเอาใจใส่ให้มากในเรื่องการกระทำของมนุษย์นี้และประการที่สองก็คือต้องการให้ไม่ประมาทเพราะนั้นพระสูตรทั้งหลายนี้จะเน้นเรื่องนี้ถ้าตัดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตถ้าเตรียมการไว้ให้วางแผนไว้จะนึกว่ามันจะสุขสบายเรื่อยไปเนี่ยต้องเตรียมการให้พร้อมไว้อะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็ควรจะจับเอาสาระสำคัญเหล่านี้เลยก่อนแล้วมีข้อสงสัยยังไงใน ครับอย่างพระคุณเจ้าคะอย่างคำทำนายฝันของพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยค่ะถือเป็นพุทธพยากรณ์ในการทำนายโลกในยุคปัจจุบันได ้คือคิดว่ามันเป็นอนาคตที่มาเป็นไปได้เรื่อยๆถ้าเราจับสังคมในยุคสมัยต่างๆก็จะมีความเสื่อมความเจริญและในยุคที่เสื่อมก็จะมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจัดนี้ก็มองได้เป็นกลางๆว่าเนี่ยนะภัยอันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างเนี้ยสังคมจะเสื่อมและโดยเฉพาะการปกครองแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการบริหารเนี่ยสำคัญนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องตักน้ำใส่กลุ่มที่อยู่ตรงกลางเต็มแล้วเต็มอีกแล้วกลุ่มน้ำที่อยู่นอกๆออกไปนั้นไม่มีใครเดี๋ยวแลปล่อยให้วาง อย่างพระพุทธเจ้าเห็นมีคนหลายคนที่พูดเหมือนกันนะคะว่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ว่าถึงพุทธกาลไปแล้วเนี่ยโลกจะโกลาหลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปตอนนี้ค่ะจะถือได้ว่ามันโกลาหลตามที่พระพุทธเจ้าทรงทำนาย ไม่มีคำทำนายว่า 2,500 ปีหรือเรียกกึ่งพุทธกาลคำว่ากึ่งพุทธกาลเราก็มาว่ากันเอาคือในอรรถกถาน่ะท่านมีการแบ่งเรื่องความเสื่อมการสูญสิ้นไปของพระศาสนาเป็นช่วงระยะ5ช่วงเขาเรียกว่าอันตรธานอันตรธานก็คือความเสื่อมสูญสิ้นไปนะ5อย่างก็ทีนี้อย่างละ 1,000 ปีก็รวมแล้วก็เลยเป็น 5,000 ก็เลยถือกันว่าพุทธศาสนาได้อยู่ 5,000 ปีนี้ก็ว่าไปตามแนวคิดที่พระอรหันตาจารย์ท่านกล่าวไว้ไม่ได้เล่าไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ทีนี้พอไปบอกว่า 5,000 ปีทีนี้พอถึง 2,500 ก็เลยนี่ก็ถึงพุทธกาลความจริงแม้แต่พระอรหันตาจารย์ท่านก็ไม่ได้มาแบ่งในแง่ของกลุ่มแต่ท่านแบ่งเป็นระยะ 1,000 ปีแต่ 1,000 ปีที่1นี้เมื่อสิ้นสุดลงก็ท่านเรียกว่าปฏิเวทอันตรธานหรือความเสื่อมสูญของปฏิเวทคือการที่บรรลุผลหรือมรรคผลนิพพานแล้วก็ 1,000 ปีที่2เรียกว่าปฏิปัตติอันตรธานอันตรธานของการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุผลสำเร็จนั้นเรื่องที่สามพันที่สามเรียกว่าปริยัติอันตรธานอันตรธานของการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมคำสอนและช่วงที่สี่ท่านเรียกว่าลิงคะอันตรธานอันตรธานของเพศพระภิกษุจะหมดไปเนี่ยแล้วก็ต่อไปที่ห้าก็เรียกว่าธาตุอันตรธานอันตรธานของพระธาตุเนี่ยก็เลยถือว่าเมื่อนั้นสิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงถึงการมีอยู่พุทธศาสนาก็จะหมดสิ้นอันนี้ก็เป็นมติของอันตรธานก็เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำนายไว้แม้แต่เรื่อง 5,000 ปีนี้โดยเฉพาะ 2,500 ปีถึงพุทธกาลก็เลยยิ่งไม่มีใหญ่เลย ก็คือสรุปแล้วนี่ไม่มีคำทำนาย ไม่มีเลยพอคือพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยเรื่องนี้สนพระทัยเรื่องที่ว่าให้คนเนี่ยไม่ประมาทสร้างสรรค์สังคมของตนให้หลักกลางไว้แล้วนี่บอกว่าความเป็นไปสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าในแง่ของมนุษย์เรามองเป็นความเสื่อมความเจริญความเสื่อมความเจริญก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั่นเป็นสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือมนุษย์ท่านทั้งหลายนี่แหละจะต้องมาเพียรพยายามในการที่ทำการที่ดีงามสร้างสรรค์สังคมของตัวเองอย่าไปทำเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสื่อม ถ้าอย่างนั้นจากสื่อออกมาหลายกระแสมากนะคะว่ามีพุทธพยากรณ์เกี่ยวกับพุทธนายว่าโลกเนี่ยจะถึงการวิบัติในการอวสานเนี่ยก็ไม่จริงใช่ไหม ไม่มีที่ไหนเลยหรอกก็อันนั้นก็จะเป็นไปคือพระพุทธเจ้าจะตัดเป็นกลางๆว่าโลกมันก็จะเลยโลกมันก็เสื่อมไป ว่าถึงโดยเฉพาะจะเน้นเรื่องสังคมมนุษย์ที่มีการเสื่อมมีการเจริญอย่างในจักรวรรดิสูตรก็มีจัดเรื่องนี้เรื่องที่มนุษย์มีการประพฤติดีงามสังคมเจริญขึ้นไปเมื่อมนุษย์อายุยืนขึ้นต่อมามนุษย์ประพฤติไม่ดีสังคมเสื่อมลงแม้แต่อายุก็เสื่อมลงไปด้วยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นเรื่องของการเป็นอยู่ของมนุษย์การกระทำของมนุษย์การที่มนุษย์ทำยังไงจะให้สังคมเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีนะจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่ว่าจะเกิดอะไรมาน้ำจะท่วมโลกแล้วจะทำยังไงจะทำให้คนไปแตกตื่นกันไม่เข้าเรื่องนะเลยพอ แล้วความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความเชื่อไว้ในสารบัญสูตรนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยทำให้คนหลายคนสับสนจากข่าวสารที่ได้รับนะคะอย่างว่าปี2000คศ2000เนี่ยโลกอาจจะเกิดโกลาหลเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากรบกวนให้พระพุทธเจ้าช่วยแนะนำแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ด้วย ก็เดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งคือว่าบางทีเราก็ไปยกเอาคำพยากรณ์เช่นว่าไม่มีนักพระเจ้าปิดกแล้วเกิดไปค้นพบที่ไหนนะจะเป็นคำพีหรือจะเป็นกิลาจารึกเป็นค้นพบโดยบังเอิญใครไปเจอเข้ามาแล้วบอกว่านี่พระพุทธเจ้าตัดทำนายไว้ให้ไม่เจอในพระเจ้าปิดกอะไรเงี้ยเรื่องอย่างนี้ก็จะมีได้เป็นระยะไปดูตามร้านหนังสือแถวเวงนครสักเสนสมัยก่อนเนี่ยมีตำราหมอดูยังมีเลยพระพุทธเจ้าจัดทำนายลักษณะคนก็อ้างพระพุทธเจ้าคืออย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะใส่พระโอษฐ์เนี่ยก็มีมานานแล้วเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงถือเป็นสำคัญที่จะต้องรักษาหลักธรรมคำสอนให้บริสุทธิ์จึงต้องมีการสังเกตนารวบรวมพระไตรปิฎกมิฉะนั้นมันจะยุ่งกันใหญ่ก็ได้ยินมาเป็นข้างข่าวเรื่อยๆแหละที่ว่าอย่างนี้เนี่ยมีการเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างนู้นอย่างนี้ฉะนั้นดังให้ดูว่าแม้แต่ตำราทำนายลักษณะยังมีเลยว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้นะซึ่งไม่เข้าเรื่องมันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องอย่างนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยจะมีความแตกตื่นในเรื่องเหล่านี้จะมีความเชื่อข้อสำคัญก็คือว่าหนึ่งก็อย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปหลงงมงายแล้วก็ถึงแม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าไปตื่นตูมนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อทางพระคงไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกคือว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นความจริงไม่จริงเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่ข้อสำคัญก็คือเมื่อเราเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามหรือสิ่งเหล่านั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยตัวเราแต่ละคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ยังเอาใจใส่ทำชีวิตเขาตัวให้ดีไหมทำหน้าที่การงานของตัวให้ดีไหมถ้าว่าเขายังพยายามดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามยังทำกิจทำหน้าที่ขนขวายทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยอย่างน้อยในส่วนที่เขามีปัญญามองเห็นได้เขาไม่ได้นิ่งเฉยดูได้แต่เขาจะไปเชื่อไปอะไรก็ไม่ได้ถือเป็นสำคัญนะแต่จะไปลุ่มหลงก็แล้วกันคือถ้าหากว่าเราพิจารณาเราฟังสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังไว้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเป็นปฏิปักษ์หรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าจับหลักไว้ให้ได้คือทำหน้าที่ทำกิจการงานทำความเพียรสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองทำสังคมให้มันดีแม้แต่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นมามันก็ต่างกันที่เนี่ยต่างกันที่ตัวคนแต่ละคนในสถานการณ์เดียวกันเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันเนี่ยเกิดภูเขาไฟระเบิดเหมือนกันเกิดน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยคนแต่ละคนก็จะมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันอันนี้ที่สำคัญเมื่อเกิดสถานการณ์ใหญ่ที่เป็นเรื่องเลวร้ายอันเดียวกันเนี่ยตัวเราจะปฏิบัติอย่างไรได้ดีที่สุดต่อสถานการณ์นั้นคืออย่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องไหมเราใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนก็ควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ไม่ใช่มัวตื่นตัวไปแล้วกลายเป็นว่าแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทำกลับไม่ได้กระทำท่านเรียกว่าตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นเรื่องหลักความไม่ประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างรัฐที่บางอันเนี่ยมีเกิดขึ้นมาในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะโดยเฉพาะคนขาที่ยึดเหนี่ยวมีรัฐที่บางที่สร้างขึ้นมาอย่างบอกว่าถ้าสมมติว่าให้คนเราเนี่ยช่วยกันภาวนาสวดมนต์ช่วยกันบริจาคทรัพย์ทำบุญสร้างวัดอาจจะบริจาคโน้นบริจาคนี้สร้างอะไรเพื่อตัวเองเนี่ย แล้วจะมีผลทำให้หมายถึงโลกหรือว่าประเทศหรือว่าเราเนี่ยพ้นจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยค่ะท่านมองว่ายังไง การที่วิกฤตมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดจากพวกเรามนุษย์เนี่ยทำกันขึ้นใช่ไหมเราทำให้เศรษฐกิจไม่มีแก่นสารไม่มีเนื้อหากลวงในไม่มีไส้นะใช่หรือเปล่าเห็นมันอยู่ที่นั่นในเมื่อเห็นอยู่ที่นั่นก็แก้ที่นั่นหรือแก้ที่อื่นมันจะไปสำเร็จได้อย่างไรนะเพราะนั้นนี่คือตัวธรรมะธรรมะคือความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นเพราะนั้นต้องใช้ปัญญาเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้ความจริงเรียนรู้เหตุปัจจัยแล้วก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยนั้นมันมัวทำอะไรจะอะไรไปอ้อนวอนเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็เข้าไปลัทธิอ้อนวอนเทพเจ้าแบบศาสนาพราหมณ์ภาวนานี่มันกำกำกึ่งกึ่งอ่ะมันไม่ใช่คำที่ใช้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้วภาวนาของท่านไม่ได้มีความหมายอย่างที่ว่าภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าการทำให้เป็นให้มีถ้ายังไม่เป็นก็ทำให้เป็นทำให้ไม่มีก็ทำให้มีแต่ว่าสติยังไม่มีในใจก็ทำให้มันเกิดให้มีในใจสมาธิยังไม่มีในใจทำให้เกิดให้มีในใจปัญญาเรายังไม่เกิดไม่มีก็ทำให้เกิดให้มีอย่างนี้เรียกว่าภาวนานะก็คือการพัฒนาการทำให้คนเจริญงอกงามขึ้นในทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาท่านเรียกว่าเป็นภาวนาภาวนานี้จะมี4อย่าง1กายภาวนาพัฒนากายพัฒนากายหมายถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุด้านกายภาพตั้งแต่อาหารการกินเนี่ยเราสัมพันธ์กับมันถูกไหมเรากินเป็นไหมเราบริโภคเพื่ออะไรเราอยู่ใต้อำนาจครอบงำของลัทธิบริโภคนิยมมีแต่ค่านิยมบริโภคปฏิบัติต่อวัตถุแม้แต่เทคโนโลยีแบบเป็นนักเสพบริโภคมาเป็นนักผลิตแค่นี้ก็ไปแล้วแสดงว่าไม่พัฒนากายกายภาวนาไม่มีนะสายตาหูใช้เป็นไหมสัมพันธ์กับโทรทัศน์ดูทีวีเพื่อเสพบริโภคหาแต่การบันเทิงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีการพัฒนากายถ้าพัฒนากายก็คือดูทีวีเป็นดูเพื่อศึกษาดูเพื่อเอาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตพัฒนาสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนากายแค่พัฒนากายก็ยังไม่ทำเลยตั้งแต่เด็กอาตมาถามเด็กมาวัดเด็กประถมถามหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเด็กบอกว่าหนูดูทีวีวันธรรมดาเท่านี้ชั่วโมงวันอาทิตย์วันเสาร์ดูมากหน่อยเนี่ยอาจจะแทบเต็มวันเลยอ้าวแล้วที่หนูดูเนี่ยดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาเนี่ยเอ๊ะเด็กก็อะไรกันดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษานะอ้าวเดี๋ยวเข้าใจกันแล้วดูเพื่อหนูเอาเป็นไงดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กบอกหนูดูเพื่อเสพ 99% นะอันนี้เด็กตอบจริงๆอันนี้บางคนก็ 90% เลยโดยมากไม่ต่ำกว่า 80% แล้วก็ถามว่าหนูแล้วก็ดูทีวีเพื่อเสพกับเพื่อศึกษาอย่างไหนถูกต้องเด็กบอกว่าดูเพื่อศึกษาถูกต้องอ้าวแล้วนี่ที่หนูดูเพื่อเสพแทบทั้งหมด 90% เนี่ยถูกไหมเด็กบอกไม่ถูกแล้วไม่ถูกทำไงดีเด็กบอกต้องแก้ไขแล้วแก้แล้วทำไงล่ะอ้าวก็อย่างนั้นต้องมาช่วยกันคิดว่าต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงละจะเปลี่ยนมาดูเพื่อศึกษามากขึ้นดูเพื่อเสพให้น้อยลงมาช่วยกันคิดตกลงก็เหมือนกับประชุมกันนะกันเด็กฮะก็ในที่สุดเด็กก็บอกว่าเอา50-50นะบอกว่าหนูไม่ต้องมากอย่างนั้นละนะสังคมไทยมันเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาทางศึกษาให้มันมากสักหน่อยก็พอใช้ได้ตกลงก็เลยเด็กบอกว่าเอาตกลงกันได้ว่าเอาดูเพื่อเสร็จ 70% ดูเพื่อศึกษา 30% เด็กไทยในครอบครัวเนี่ยถ้าดูทีวีเพื่อศึกษา 30% ดูเพื่อเสร็จ 70% เนี่ยสังคมไทยไปได้ไปรอดแล้วมีทางพัฒนาแล้วเด็กก็จะมีชีวิตที่ดีด้วยฉะนั้นนี่คือตัวอย่างการพัฒนาที่เรียกว่าภาวนาอันนี้ภาวนาอันหนึ่งเลยเรียกว่าภาวนาพัฒนากายคือพัฒนาอินทรีย์การใช้ตาหูจมูกลิ้นให้เป็นดูเป็นฟังเป็นดูแล้วให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ปัญญาบริโภคเป็นบริโภคแล้วได้สุขภาพได้คุณภาพชีวิตไม่ใช่บริโภคแล้วสูญเสียแต่เงินมีตะโก้เก๋แล้วก็ทำลายสุขภาพของตนเองเป็นต้นนั่นเรียกว่าแค่กายภาวนาพัฒนากายเราก็ตกแหละนะสองพัฒนาศีลคือการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เราไม่เบียดเบียนกันไม่ล่วงละเมิดศีล5นะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันและ3พัฒนาจิตใจนะ ทำจิตใจให้มีคุณธรรมมีเมตตามีความกรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความคิดช่วยเหลือกันมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีอุดมคติอะไรต่างๆมีกำลังใจมีแล้วมีสมรรถภาพจิตใจมีสติมีความสามารถยับยั้งชั่งใจตนเองได้มีสมาธิมีความเพียรพยายามสู้ปัญหาเป็นต้นแล้วก็มีความสุขใจทำจิตใจให้บ้าร่าเริงเบิกบานผ่องใสไม่ทุกข์ไม่กลุ้มไม่เครียดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาเรียนรู้ศึกษาให้รู้เข้าใจแล้วก็เอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาแก้ไขปัญหาต่างๆมาคิดสร้างสรรค์จนกระทั่งเรียนรู้โลกและชีวิตให้เข้าใจความจริงจิตใจจะได้เป็นอิสระได้หายทุกข์หายร้อนแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้อย่างนี้เรียกว่าภาวนาที่แท้ไม่ใช่มาบ่นพึมพำพึมพำมุกมิบมุกมิบกันอยู ่นั่นแสดงว่าการภาวนาหรือการสวดมนต์เพื่อที่จะจุดประสงค์ให้เราพ้นจากภัยพิบัติหรือว่าให้ประเทศชาติพ้นภัยนี่ก็ไม่จริง คือมันไม่ใช่เป็นตัวเหตุที่เพียงพอแต่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าทำให้จิตใจดีขึ้นอย่างน้อยมีกำลังใจแต่การมีกำลังใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวเองถ้าเพียงแต่ปลอบใจให้มีกำลังใจแล้วก็จมเพลินอย่างนั้นก็เป็นยากล่อมไปนี่การที่ให้มีกำลังใจเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรามีกำลังใจแม้แต่ต้องปลอบกันบ้างในตอนต้นปลุกกันบ้างเนี่ยเพื่อให้คนนั้นตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้แล้วทีนี้ก็ต้องไปมีกำลังใจใช้กำลังใจนั้นในการทำความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาในการทำการสร้างสรรค์ในการทำกิจหน้าที่ของตนเองตอนนี้แหละมันจึงจะบรรลุผลนะคือกำลังใจมันต้องไปต่อกับกำลังการกระทำกำลังปัญญาเพราะฉะนั้นอะไรถึงกำลังปัญญาแล้วก็ไปได้ถ้าคนไทยไม่พัฒนากำลังปัญญาแล้วก็จะไปอยู่ในระบบโลกปัจจุบันนี้ที่เป็นระบบแข่งขันจะไปชนะเขาได้ยังไงมาพึมพำพึมพำกันอยู่ไปไม่รอดนะเมื่อสองวันนี้มีคนหนุ่มคนหนึ่งกันมาแกก็พูดดีเหมือนกันแต่บอกไอ้คนไทยเรานี่พัฒนาทำอะไรจะใหญ่โตข้างนอกแต่หัวสมองไม่พัฒนาอาตมาว่าแกก็พูดเข้าทีเหมือนกันนะหัวสมองไม่พัฒนาชอบไปทำอะไรใหญ่โตข้างนอกแต่สมองไม่ทำให้มันใหญ่ฉะนั้นให้คิดให้ดีอ่ะประเทศชาติที่จะเข้มแข็งมีกำลังต้องมีกำลังปัญญาเนี่ยกำลังจิตใจมันหนุนกำลังปัญญาเพื่อให้เราตั้งตัวได้แต่กำลังใจอย่างเดียวไม่พอมีกำลังใจแล้วมาเพลินจมอยู่ไม่มีทางไปไม่รู้ทิศทางไปไหนก็จะไปรอดอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องมาแก้ไขคนไทยกันอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยเวลานี้จมอยู่มากกับลัทธิยากล่อมเนี่ยเพราะนั้นก็เรื่องภาวนาก็ดีเราไม่ได้ไปว่าคือภาวนาในความหมายนี้ทำไมเรียกสวดมนต์ว่าภาวนาเพราะว่าเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยห่างมาจากสิ่งที่เป็นความกลุ้มกังวลเป็นความเศร้าหมองความขุ่นมัวเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรานี่มีความสงบแล้วเข้ามาอยู่กับบทสวดมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามจิตใจของเราก็มีปีติมีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จิตใจอย่างนี้ดีท่านจึงเรียกว่าภาวนาก็คือเอาบทสวดมนต์นั้นมาเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องมือเอาบทสวดมนต์มาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สงบให้ผ่องใสให้อยู่กับคุณธรรมความดีงามแต่ต่อจากนั้นต้องเอาไปปฏิบัติต่อด้วยฉะนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดมนต์ไม่ใช่ภาวนาเป็นภาวนาในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องมือแห่งภาวนานะแต่ว่าอาการที่เพียงบ่นพึมพำแล้วนั้นมันไม่ใช่ตัวภาวนาหรอกแต่ต้องโยงให้ชัดให้เข้าใจความหมายภาวนามันอยู่ที่ไหนภาวนาก็คือต้องเกิดผลในชีวิตของเรานี่แหละว่าทำไงจะให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราขึ้นมาทางด้านกายศีลจิตปัญญาอย่างที่กล่าวมาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าภาวนาภาวนาทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาก็ท่านก็แปลเป็นความหมายภาษาชาวบ้านเรียกว่าพัฒนาแต่เดี๋ยวนี้เราเอาภาษาชาวบ้านพัฒนามาใช้เป็นภาษาทางการแบบนี้นะคือภาษาทางการสมัยก่อนนะภาวนาแล้วก็แปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าพัฒนานะทีนี้เดี๋ยวนี้คำว่าภาวนากลายเป็นคำที่คนเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาคำว่าภาวนาเอาคำว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นคำหลักไปนะอันนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปมัวยุ่งอะไรที่มันทำให้หมกมุ่นทำให้ตกอยู่ในความประมาทปล่อยเวลาให้หล่วงไปกิจที่ควรทำไม่ทำอะไรเนี่ยต้องระวังไว้ก่อนเลยว่าจะเสียนะพุทธศาสนานี่หลักการสำคัญหนึ่งให้หวังผลจากการกระทำอย่าหวังผลจากการรอคอยโชคอย่าหวังผลจากการดลบันดาลอย่าหวังผลจากการช่วยเหลือการหยิบยื่นให้ของผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทำใ ต้องหวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามโดยใช้สติปัญญาเมื่อเราทำอย่างนี้จะได้ข้อที่สองก็คือเราจะพัฒนาขึ้นมาชีวิตจิตใจจะพัฒนาปัญญาจะพัฒนาพฤติกรรมทักษะพัฒนาหมดนะข้อสองละพัฒนาท่านเรียกว่าสิกขานะแล้วก็สามต้องมีความไม่ประมาทไม่ปล่อยปละละเลยปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่านอนรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นมาด้วยเกิดเองหรือว่าโดยการดลบันดาลผู้อื่นแล้วก็สี่ก็คือทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ไปหวังพึ่งความช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นดวงตัวเองต้องขึ้นต่อเขาไปแล้วก็หมดอิสรภาพฉะนั้นถ้าจับหลักการนี้ไม่ได้เราไม่ต้องไปห่วงละเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์จะจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นข้อสำคัญอยู่ที่ปฏิบัติต่อมันให้ถูกถ้าเราเก่งอย่างนี้แล้วเราจะมีฤทธิ์ก็ได้ไม่เห็นเสียหายอะไรนะก็จะใช้ฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์ด้วยอย่ามาหลอกกันอย่ามาล่อหลอกจะมาหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยผิดทั้งนั้นนะข้อสำคัญมันอยู่ที่นี่คือว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันมีทางเสี่ยงได้เยอะอย่างที่ว่านอกจากตื่นเต้นหมกมุ่นหลงแล้วก็ขึ้นต่อผู้อื่นอะไรแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นทางการหลอกลวงได้ง่ายนะเพราะคนที่เขาตื่นเต้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาทำไม่ได้นะก็มาใช้หาลาภสักการะเป็นต้นเป็นเรื่องที่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากบัดนี้เป็นมากี่เป็นพันพันปีมาแล้วเพราะนั้นสังคมก็วนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะนั้นควรจะมาทำสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระกันดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปสนใจนะถ้ามีสนใจก็เป็นเรื่องอิสระเสรีนะแต่ว่าตั้งท่าทีให้ถูกต้องก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีอยู่อย่างไม่เป็นปัญหา คือผมมีอยู่คำถามเดียวครับขอรบกวนขอความเมตตา เรื่องพร คือในสังคมไทยเนี่ยฮะพระไตรปิฎกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปรัชญาขั้นสูงที่ห่างไกลจากชาวบ้านมากขึ้นทุกทีอย่างเท่าที่ผมทราบมาในอดีตเนี่ยถึงกับต้องมีพระอรรถกถาจารย์พระฎีกาจารย์หรือในประเทศไทยอาจจะมีถึงต้องเขียนอนุฎีกาหรือทั้งชั้นประกรณ์เพื่ออธิบายความในพระไตรปิฎกทีนี้พอนานวันเข้าเนี่ยข้อความในอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาหรือประกรณ์ต่างๆหรือนิทานพื้นบ้านเนี่ยก็พยายามจะอิงพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาเป็นหลักเอาพุทธวจนะของพระเจ้ามาอ้างเพื่อความน่าเชื่อถือในปัจจุบันนะฮะหลวงพ่อเป็นไปได้ไหมครับว่าเราคนไทยเนี่ยไปยึดเอาในส่วนที่เป็นหางแถวของพระไตรปิฎกแทนที่จะยึดเอาตัวแก่นของพระไตรปิฎกจริงๆทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในสังคมจึงขอนมัสการหลวงพ ่ อ เรียนพรคืออันนี้ถ้าเรารู้ไปตามความจริงปฏิบัติไปตามขั้นตอนก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างคำสอนหางแถวปลายแถวโหดแถวใช้ประโยชน์ได้หมดแต่อยู่ในฐานะที่ถูกต้องแต่ข้อสำคัญก็คือเราไม่ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องตามลำดับตามฐานะของมันเช่นไปยึดถือในคำสอนที่เรียกว่าหางแถวอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็เลยเข้ามาถึงหัวแถวนี่ถ้าเราโยงกันได้ตลอดสายก็เป็นประโยชน์หมดเลยเพราะว่าคำสอนหัวแถวที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นศูนย์กลางนั้นบางทีเป็นเรื่องเก่าเกินไปเพราะว่านานตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้ก็พวกคนรุ่นหลังเนี่ยไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงพระอรรถกถาจารย์ที่เป็นรุ่นต่อมาท่านก็มาอธิบายเพราะท่านใกล้เราใกล้พระพุทธเจ้ากับเราโดยกาลและสมัยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถไปอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจดีขึ้นแต่ว่าตัวเป้าหมายที่แท้จริงก็อยู่ที่พระไตรปิฎกหนังสือเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประกอบเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกได้ผลเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องตามฐานะของมันก็จบไม่มีปัญหากลับได้ประโยชน์เท่านั้นเองอันนี้ข้อสำคัญคือปฏิบัติผิดแทนที่จะไปศึกษาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่พระไตรปิฎกก็ไปอยู่ที่คัมภีร์ที่ว่าตามๆกันมาจนกระทั่งว่ากลายเป็นคลาดเคลื่อนไปงั้นความจริงพระไตรปิฎกก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่เรื่องปรัชญาสูงที่ห่างไกลคนอะไรละพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับชาวนาบ้างตรัสกับนักวิชาการบ้างตรัสกับผู้ปกครองแผ่นดินบ้างตรัสกับพ่อค้าบ้างตรัสกับคนทุกชนิดสารกับพระภิกษุภิกษุณีคือหมายความว่าใครมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นคำสอนที่มีสำหรับทั่วทุกคน รู้จักว่าจะต้องศึกษาและหยับจิตยึดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คิดว่าอย่างนี้นั่นเลย ขอ สัก นิดหนึ่งครับ เรื่อง อ ะไร คืออยากจะถามหลวงพ่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตร เรื่องอะ ไรครับมันความเชื่อเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยโยงใยกับความเชื่อในทางพุทธศาสนาแบบตั้งเดิมไหมครับ คือเรื่องพระศรีอานในภาษาบาลีท่านเรียกว่าเมตไตรโยนะก็มีในพระไตรปิฎกอยู่นิดหน่อยกล่าวถึงคือพระพุทธเจ้าจะจัดคือเราต้องจับสาระด้วยว่าคือพระพุทธเจ้าจัดเรื่องความเป็นไปวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงสังคมก็เห็นว่าโลกสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปมีความเจริญมีความเสื่อมซึ่งในปัจจัยสำคัญทั้งหลายในบรรดาปัจจัยทั้งหลายปัจจัยสำคัญมากคือการกระทำของมนุษย์ทีนี้โลกเจริญเสื่อมไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าในบางยุคบางสมัยเมื่อความเสื่อมความเจริญมันถึงระดับหนึ่งก็จะมีผู้ที่มาสั่งสอนให้มนุษย์ได้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องให้รู้จักความจริงแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่พระองค์มองในแง่นี้ก็คือไม่ผูกขาดเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโอ้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ฉันคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสให้เห็นว่าต่อไปก็มีเมื่อโลกมันเจริญมันเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นที่เรียกว่าพระเมตไตรยะแล้วก็พระองค์ยังตรัสด้วยว่าพระเมตไตรยะเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกเนี่ยมากกว่าเราตั้งเยอะอะไรทำนองนี้คือหมายความว่าพระองค์จะไม่ให้มาเที่ยวยึดติดแล้วมีการผูกขาดหรืออะไรเพราะนั้นก็ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปด้วยนี่แล้วก็เรื่องพระเมตไตรก็เป็นเพียงตัดเป็นตัวอย่างหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วที่พระเมตไตรที่พระองค์ตรัสอันนั้นจะมีองค์อื่นอีกเยอะแยะในอดีตก็มีมาแล้วในอนาคตก็มีได้ต่อไปแต่อย่างพระเมตไตรนี้ก็ไม่ใช่จะมาง่ายๆหรอกโลกเจริญจะเสื่อมไปอีกเยอะแยะท่านว่าเป็นไม่รู้กี่โกฏปีเนี่ยเพราะนั้นอย่าใครอย่าไปหวังเรื่องพระศรีอานจะมาเนี่ยมีแต่คนโบราณนี่เขาทำบุญเขาอยากไปเกิดในสมัยพระศรีอานเขาคนโบราณเขาจะรู้คล้ายๆว่าอย่างน้อยถึงเขาจะไม่มีการศึกษามากเขาก็รู้คำสอนทางพระศาสนามากกว่าคนปัจจุบันเหมือนกันนะโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยฉะนั้นเขาจะไม่นับถือพลาดแม้เขาจะนับถืออยากไปเกิดพระศรีอานเขาก็รู้ว่าพระศรีอานยังไม่มาหรอกยังอีกหลายโกฏปีเพราะฉะนั้นเขาก็ได้แค่เพียงว่าทำบุญแล้วปรารถนาจะไปเกิดในยุคพระศรีอานนะฮะก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าจะมีภาษีอ่านมาได้เป็นไปไม่ได้เลยพอนี่ตอนหลังๆมันมีความเชื่อคาดเคลื่อนกันถึงก็ตั้งโอ้จะมีภาษีอ่านเกิดที่นั่นที่นี่ไปกันใหญ่คือก็อะไรก็ตามที่มันจะทำให้เขวทำให้คนตกอยู่ในความประมาทตื่นเต้นไปลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่ทำการที่ควรทำแล้วก็ให้ระวังให้ดีผิดหลักพุทธศาสนาหมดนะนี่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับยากล่อมใจคือคนไปหวังเวลามีทุกข์มีร้อนก็อยากให้มีผู้มาช่วยเหลือนึกว่าจะมีผู้มาโปรดอะไรต่างๆเหล่านี้ลัทธิรอผู้มาโปรดนี่มีเรื่อยมีทุกยุคทุกสมัยนะก็มีผีบุญเกิดบ้างหรืออัศวินม้าขาวบ้างก็เลยบางทีก็มัวแต่หวังพึ่งผู้มาโปรดอย่างเงี้ยเลยอะไรที่ควรทำไม่ทำเนี่ยอยู่กันด้วยความหวังแล้วก็เป็นยากล่อมไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นมากทำไมให้มันมัวยุ่งกับเรื่องเหล่านี้นะคือให้รู้ตามเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือปัจจุบันต่อหน้าเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยเราจะปฏิบัติต่อมันยังไงเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตของเราจะต้องดำเนินก้าวหน้าไปเรื่อยเวลาไม่รอเราทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ไม่ได้ยาวนักหนาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็การที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ต้องทำให้มันถูกการที่ทำให้มันถูกก็ต้องมีปัญญาต้องรู้อะไรรู้เหตุปัจจัยรู้สภาพแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ไปรู้พัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วก็มาแก้ไขปรับปรุงด้วยการกระทำด้วยความเพียรพยายามของตนเองนะแล้วก็มนุษย์เราก็ด้วยการที่กระทำอย่างนี้เราก็มาร่วมมือกันแล้วก็สร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมสังคมก็เจริญกันนะสังคมมันจะเจริญก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละถ้าเราจะเสื่อมก็อยู่ที่พวกเราวิกฤตเศรษฐกิจที่เจออันนี้ก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจฟองสบู่เศรษฐกิจฟองสบู่ก็คือเศรษฐกิจที่ไม่มีเนื้อในเมื่อไม่มีเนื้อในทำไมไม่มีเนื้อในเพราะคนไทยไม่ได้สร้างเนื้อ นะเป็นเศรษฐกิจเงินกู้เศรษฐกิจเงินยืมเศรษฐกิจเงินช่วยเหลือเศรษฐกิจตามกระแสเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้นะเศรษฐกิจจากการขายทุนเก่าไม่ได้สร้างสรรค์ใหม่นะขายที่ดินขายอะไรต่างๆขายตัวคนเป็นต้นนะคือมันไม่มีสาระไม่ได้เกิดจากการผลิตการสร้างสรรค์นั้นถ้าเราจะให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ทำขึ้นมานะเราจะไปมัวอ้อนวอนร้องลองงมไปมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะไอ้อย่างนั้นมันทำง่ายดีมันทำให้ใจคอสบายไปชั่วเวลาหนึ่งแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนนั่นก็ให้เพียรพยายามทำการให้สำเร็จด้วยการกระทำของตนโดยใช้สติปัญญาอันนี้หลักการพุทธศาสนาแม้แต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติมีอยู่ข้อหนึ่งเลยบอกว่าให้เชื่อการกระทำเชื่อกรรมไม่เชื่อไม่หวังผลจากมงคลสิ่งที่จะมาโดนบันดาลจะให้มีโชคมีอะไรต่างๆไม่ไปหวังนะหวังผลจากการกระทำของตนเองแล้วจึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีได้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีได้ก็สร้างชาติไทยสร้างสังคมไทยได้สำเร็จวิกฤตนี้ก็จะผ่านไปได้ถ้ามัวจะอ่อนแอกันอยู่ระทดระทวยท้อแท้อะไรกันอยู่แล้วก็ไม่ร่วมมือกันต่างคนต่างก็จะหาความสุขไม่ร่วมทุกข์กันไปไม่รอดสังคมเวลาทุกข์ต้องร่วมทุกข์กันเวลาร่วมทุกข์เราจะมีความสุขในความทุกข์แต่เวลาทุกข์แล้วแต่ละคนจะหาความสุขทุกคนจะโดดเดี่ยวหมดแล้วจะทุกข์อย่างหนักเลยเวลานี้สังคมไทยไม่มีจิตใจร่วมทุกข์กันแต่ละคนจะหาความสุขของตัวเองนั้นต้องเปลี่ยนเตรียมเดินทางกันใหม่ให้ถูกต้องวิกฤตจะกลายเป็นวิวัฒน์ถ้าเราทำถูกต้องแต่ถ้าเรายังขืนไม่ฟื้นตัวไม่แก้ไขพฤติกรรมไม่พัฒนาตัวเองไม่ทำคุณภาพคนให้ดีขึ้นเนี่ยวิกฤตมันจะต่อไปเป็นวิบัติเนี่ยฉะนั้นวิกฤตนี่คือจุดหัวเรี่ยวต่อหรือจุดหักเลี้ยวเขาเรียกว่าจุดวิกฤตจุดแตกหักมันจะกลับดีหรือมันจะไปร้ายก็อยู่ตรงนี้เพราะนั้นตอนนี้วิกฤตต้องมาช่วยกันทำให้เป็นวิบัติอย่าให้มันกลายเป็นวิบัติคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญควรจะมาเน้นกันที่นี่เพราะนั้นเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเรามีหลักแล้วที่ว่าอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มีก็ดีมาแสดงให้ดูโอ้ดีก็ไม่ว่าอะไรจริงได้จริงก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันได้อะไรขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขปัญหาทำชีวิตให้ดีขึ้นไหมแม้แต่ทุกข์ในใจคนมีฤทธิ์เองก็ยังมีทุกข์อยู่นะพวกโยคีฤาษีในอินเดียนั่นก็มีทุกข์แต่มีฤทธิ์เยอะแยะอย่างพระเทวทัตเนี่ยฤทธิ์เก่งออกมีอภิญญาพอเหินเดินอากาศเอาพระเจ้าอาชาศัตรูมาเป็นพวกได้ ทีนี้อยากทราบเรื่องของพุทธพยากรณ์กับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะคะพ่อที่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในภาพหน้าเนี่ยในความเห็นของพ่อเองเนี่ยคิดว่าในยุคของเราเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นบ้างหรือยัง มันก็คงจะหลายคนฟังแล้วคงจะเห็นว่ามันเป็นกันนะอาตมาไม่ต้องไปวินิจฉัยอาตมาไม่ใช่ผู้ตัดสินอาตมาเป็นเพียงผู้เล่าให้ฟังแล้วก็ดูเองนะดูเองว่าเป็นไหมเนี่ยบางทีญาติโยมที่ฟังอาจจะตัดสินได้ดีกว่าอาตมาเพราะว่าได้รู้เห็นความเป็นไปมากกว่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำเตือนน่ะเตือนสติให้ผู้รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องระวังนะจะต้องคิดแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะมีมาโดยเฉพาะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินจุดมุ่งหมายการปกครองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาราษฎร์นี่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกิดฝันขึ้นมาก็กลัวอันตรายต่อชีวิตพระองค์จะบูชายัญก็เพื่อแก้ไขชีวิตของพระองค์อันตรายแต่พระองค์ก็กลายเป็นว่าถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็เห็นกับตัวไปใช่ไหมมีพระเจ้าว่าโอ้ยไม่ใช่ภัยแต่พระองค์ล็อกมาเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมเนี่ยมันจะเกิดไอ้ความผันผวนเปลี่ยนแปลงไม่ปกติทั้งหลายพระท่านก็บอกว่าเนี่ยการปกครองที่ดีก็คือว่าต้องระวังสิ่งเหล่านี้ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลสรรเนี่ยเอาออกมาเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องทางด้านสภาพบ้านเมืองสังคมการปกครองแทบหมดเลยใช่ไหมนั่นเองเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทำไงเราจะสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีให้เรียบร้อยควรจะเอาใจใส่เรื่องนี้ให้คนไทยมาร่วมใจกันนะไม่อย่ามัวไปเที่ยววุ่นวายกับเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้บอกแล้วนะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรหรอกนะใครทำให้ดูก็เออดีเท่านั้นนะก็ชมก็ด้วยแต่ว่าเราจะเป็นหลงอย่าไปแล้วจับหลักให้ได้ว่าหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำคืออะไรอยู่ที่ไหนนะอย่าไปพลาดจุดนี้กันเลยกันเอาละขออนุโมทนา